धूमेनाव्रिय यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृत गर्भ तथा तेनेदमावृत। इसका थोड़ा विचार आरंभ हो चुका था। धूम और वन्नी में अप्रकाश के द्वारा स्वप्रकाश का आवरण बताया जा रहा है, वो भी सहज रूप में, क्योंकि धूम वन्नी से सहज रूप में आ जाता है। पर आगंतुक ने यह बाह्य से नहीं डाला गया है, आप लकड़ी जलाओ धुआं निकलेगा, वह सहज है, सहज संबंध। और आदर्श मले न चलने, मल अशुद्ध है, अशुद्ध के द्वारा शुद्ध का आवरण है, ये दूसरा दृष्टांत है। और ये आगंतुकता को दिखाने के लिए सहज है अविद्या, आगंतुक है उसमें विक्षेप। अविद्या रूप आवरण सहज है और विक्षेप रूप आवरण वह आगंतुक है, इसलिए दोनों अलग अलग हो गए, दो अलग दृष्टांत। तीसरा, यथा उल्बेन आवृतो गर्भा, उल्ब क्या है? अचेतन। अचेतन के अंदर गर्भ क्या है? चेतन, बालक, बच्चा, वो अंदर है, चेतन है, उसका चेतन माना। अचेतन के द्वारा चेतन का आवरण हो गया, और यह आवरण व्याप्ति से, क्योंकि पूरा का पूरा बच्चा ढका हुआ है, चारों तरफ से ढक दिया गया। इस तरह अविद्या आपको अपने आप को पूरे ढंग से ढक देता है, इसलिए व्याप्या आवरण को बता रहा है। एक तो सहज रूप है ना, एक आगंतुक रूप है ना, एक व्याप्या। पहला वाला अप्रकाश और स्वप्रकाश, दूसरा अशुद्ध के द्वारा शुद्ध, तीसरा अचेतन के द्वारा चेतन का आवरण का दृष्टांत। चा जो दिया है यह आवृत और यथा का अनुवृत्ति करने के लिए है। धूमेन आवृत वन्नी यथा आदर्शेन मल्य, आदर्शो मलेन च है ना, चगर यथा आवृत, वो दोनों शब्दों को अनुसंग करना है, इसलिए कहा है यथा और आवृत को लेना पड़ेगा। अगले में तो है यथा उल्बेन आवृतो गर्भा, और यथा भी आवृत शब्द भी है, इसलिए च नहीं कहा गया। तथा तेन इदम आवृतम की, ठीक उसी प्रकार से तेन मने कामेना पूर्वोक्त, और आगे भी कहेंगे काम रूपेणा, काम रूपम द्रासदम, अंत में भी कहेंगे अध्याय की समाप्ति में। इस प्रकार से तेन का अनेक प्रकार पूर्वोत्तर में कहा गया, तेन से कामेन काम रूपेण अज्ञानेन इदम आवृतम भवति। इदम माने क्या? ज्ञानम, जो अगले श्लोक में कहेंगे इदम ज्ञानम, ज्ञान में कौन सा ज्ञान लेना? विवेक ज्ञानम आवृतम भवति, विवेक ज्ञान आवृत। स्वरूप ज्ञान को आवृत नहीं कर सकता, पहले भी कई बार बोल चुके हैं, इसलिए विवेक ज्ञान ही आवृत होता। थोड़ा सा मसूदरी जो हमने बताया था ना पहले, सूक्ष्म स्थूल स्थूलतर स्थूलतम होता है काम की अवस्थाएं बता रहे। देखिए हमें सूक्ष्म से कोई लेन देन नहीं है, वो तो अज्ञात रह जाता है, यानी बाकी तीन से हमारा लड़ाई झगड़ा है, बाकी तीनों के लिए से तीन दृष्टांत दिया जा रहा है, स्थूल का स्थूलतर स्थूलतम। देखिए दूसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति मसूद महापापत्वेन वैरित्वमे दृष्टांत स्पष्ट तत्र शरीर आरंभात प्राग अंतकरण से अलभ्य वृत्ति कत्वात सूक्ष्म काम। शरीर का आरंभ से पहले, शरीर आरंभात प्राग जो अंतकरण में अलभ्य वृत्ति वाला है, अभी वो अंकुरित भी नहीं हुआ, वह बीज रूपेण छिपा पड़ा, अज्ञात रूपेण विद्यमान है सबकॉन्शियस में, उसको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म। उसकी ने कोई दृष्टांत नहीं दिया, उसके लिए कोई दृष्टांत नहीं है, श्लोक में नहीं है, दृष्टांत तो बहुत है, इन श्लोक में कोई दृष्टांत नहीं दिया। श्लोक में उत्तर तीन अवस्थाओं को दृष्टांत दिया। शरीरारंभ के कर्मणाम स्थूल शरीरावच्छिन्न लब्ध वृत्ति के अंतकरण कृताभिव्यक्ति सन स्थूलो भवति। शरीर का आरंभ कर्म की वजह से, प्रारंभ कर्म की वजह से स्थूल शरीरावच्छिन्न में लब्ध वृत्ति के बुद्ध अंतकरण में लब्ध वृत्ति वाला हो गया है, कृताभिव्यक्ति अंकुर भाव को प्राप्त कर गया, यह हो गया स्थूल है काम का स्वरूप। सएव विषय से चिंत्यमानतावस्थायां पुनः पुनरुद्रिच्यमान स्थूल तरोपवती। और वही उस काम वह अपने विषय को बार बार आपके बुद्धि में लाता है, बारंबार चाह जगती उस विषय का, पुनः पुनः उद्रिच्यमान बारंबार उद्रिक्त हो रहा है, वह स्थूल तरोपवती, अंकुर से अपल्लव निकल आ गए, वो हो गया स्थूलतरता को प्राप्त हो गया, पौधा दिखाई देने लगा है। अब पेड़ तब बन गया जब सैव पुनर्विशेष्य बुझ्यमानता अवस्थायां अत्यंत उद्रेकम प्राप्त स्थूलतमो भवति। अब विषय को उसने प्राप्त कर ही लिया, जब बारंबार बारंबार वन में जगा तो क्या करा उसने, उस विषय को प्राप्त प्रयास की, विषय को प्राप्त कर लिया। विषय प्राप्त काल में जो उपभोग कर रहा है, विषय भोग काल में काम की जो दशा है स्थूलतम अवस्था है, इच्छा पूरी हो रही है, मौज मस्ती कर रहा है, खूब बढ़िया भंडारा मिल गया, छक रहा है मस्ती से, आनंद आ रही है खाने में भी नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थूलतम अवस्था है काम का। सोने में भी आनंद आता है, ये भी स्थूलतम अवस्था है कामना, इसलिए कहते हैं ये स्थूल स्थूलतर स्थूलतम अवस्थाएं हैं। इनमें क्या है, स्थूल अवस्था में आपको विवेक करने की भी गुंजाइश है ना, अभी अंकुरित हो रखा है मन में, एक बार जगह अभिव्यक्त हुआ है, उस समय मार दो उसको, कहानी खत्म, उसे खत्म कर देंगे ना, अंकुर निकला है, यूं हुआ भी नहीं, अभी यूं है अंकुर, उसे तोड़ दो उसको, कहानी खत्म, वो निकल गया जो पत्ते निकले उखाड़ दो, जैसे आप घास उखाड़ देते हैं, तो भी आसान है, विवेक वहां भी काम कर सकती है कुछ हद तक, बार बार इच्छा आ रही है, बार बार बार बार बार सजेशन दो उसको, बार बार सुझाव दो, नहीं तुमको ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज मुझे नहीं करना है, लेकिन जब उपभोग अवस्था में आ गया तो विवेक खत्म हो जाता, विवेक पूरा ढक गया, अब आप भूल ही जाते हैं संसार क्या है कौन है, पहुंच करो अपना, इच्छा पूरी हो रही है तो पूरा ही पूरा आनंद लेता है, उस समय होश आवास नहीं रहता, इच्छित विषय प्राप्त होकर उसके साथ सुख भोग जब होता है तब व्यक्ति का होश नहीं रह जाता, वे पूरी ढक गई। जैसे पहला धूमे ने आवड़ते वन नहीं, संयोग संबंध से है ना, भिन्न है दोनों वस्तु, अलग की जा सकती है बस अवस्था, और दूसरे में इसलिए कह दिया आज आगंतुक है, बारंबार आ रहा है मन में, उसको भी मिटाया जा सकता है, आगंतुक भी हटा सकता, स्थूलतम अवस्था में कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे गर्भस्थ बालक क्या करेगा, हाथ फटकाना जाएगा क्या, मरेगा क्या, मां मर जाएगी है? हाथ पर चला जाएगा बच्चा अंदर, तो खुद बैठा ही पड़ा बेचारा, पूरा हाथ पर सब बंधा हुआ है, ऐसे उल्टा खोपड़ी सब कुछ उल्टा सुलटा हो रखता है, कुछ भी नहीं कर सकता अंदर, बहुत रोते रहता है, भगवान से प्रार्थना करते, अरे भगवान कहां तुमने टॉयलेट में डाल दिया, मुझे यहां से बाहर जल्दी से जल्दी निकालो, निकलते ही मैं सीधा संन्यास लूंगा, जंगल चल जाऊं, ब्रह्म चिंतन करूंगा, ऐसा कसमें खाता है अंदर, ऐसी दुर्दशा रहती है, ऐसे गर्भोपनिषद में वर्णन आया है, तो वहां कुछ भी नहीं कर सकता, पूरा विवेक ढक गया है और मजबूरी में स्थित है। इसलिए वो दृष्टांत दिया उल्बे नावृतो वन गर्भा, उल्बे नावृतो गर्भस्थ था, स्वयं आगे समझा रहे, तत्र प्रथम अवस्थायां दृष्टांत यथा धूमेन सहजेन अप्रकाशात्मकेन प्रकाशात्मक वन्नी रावयते, आगे ना धूम कैसा है, सहज रूप अप्रकाश होता हुआ प्रकाशात्मक वन्नी को ढक दिया। द्वितीय अवस्थायां दृष्टांत यथा आदर्श मलेन असहजेन आगंतुकेन आदर्शोत्पत्ति अनंतर मुद्रिक्तेन, आदर्श उत्पत्ति के अनंतर आया हुआ है ना, उत्पत्ति के साथ साथ नहीं होता, आदर्श जब उत्पन्न हुआ तो बढ़िया रहता है, सुंदर साफ सुथरा रहता है, जब नया नया दर्पण बन गया और दुकान में खरीदते भी है तो बहुत बढ़िया लगता है, नहीं जितने दर्पण सबसे एक से एक अच्छा लगता है, घर में लाओ बांध धीरे धीरे पता लगता है असलियत क्या है, धूल बैठेगा मल होगा साफ करते करते स्क्रैच पड़ जाएंगे खराब हो जाए, लेकिन अपने आप में धूल था क्या पहले, नहीं था, वो बाद में आया उत्पत्ति के समकाल में, वन्नी की उत्पत्ति के समकाल में धुआं है, और आदर्श उत्पत्ति के समकाल में नहीं है, उत्तर काल में, इसलिए उसको दृष्टांत बनाना पड़ा। चकारो अवांतर वैधर्म सूचनार्थ आवृत क्रिया अनुकर्षणार्थ तृतीय अवस्थायां दृष्टांत यथोलुभेन जरायण गर्वेष्टन चर्मणा अति स्थूलेन सर्वतो निरुद्ध्य आव आगे सर्वतो निरुद्ध्य चारों तरफ से निरुद्ध कर दिया बिल्कुल वे खत्म हो गया तथा प्रकार त्रयापि तेन कामिन इदम आवृतम इस प्रकार से तीन प्रकार के से वह काम रूपी तत्व के द्वारा ज्ञान विवेक ज्ञान रूप तत्व आवृत हो गया है। तो विभिन्न अवस्थाओं में जब कहा जा रहा है सहज रूपेण आवृत है प्रथम अवस्थान है, आगंत रूपेण आवृत है द्वितीय अवस्थान है, व्याप्ति पूर्वक आवृत है तृतीय अवस्थान। पहले दो अवस्थाओं में काम को नाश किया जा सकता है, अंतिम अवस्था में कुछ नहीं कर सकता, तो भोगने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। सहजेन आगंतुकेन सर्वतो निरुद्ध्य च स्थिति है। अथवा इसका दूसरा ढंग से लेंगे शरीरत्वय का स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का आवरण, कारण शरीर अविद्या के साथ साथ होता है ना चैतन्य का आवरण। इसलिए पहला दृष्टांत सहज जो है वह कारण शरीर का दृष्टांत है और आगंतुक जो दृष्टांत है सूक्ष्म शरीर के। सूक्ष्म शरीर में क्या होता है संस्कार है, अनेक अनादिकालीन जो वासनाओं के कारण से कर्म के कारण से उसे उत्पन्न हो जाते हैं सूक्ष्म शरीर में। उसमें आपके जो वासनाओं के द्वारा आप आवृत हैं वो कामनाएं वासनाओं के रूप में विद्यमान होकर सूक्ष्म शरीर में विवेक को ढक देते हैं और अंत वाला है सूक्ष्म शरीर में आ गया विवेक खत्म हो गया क्योंकि सुख दुख भोगने लग गए बिल्कुल इच्छाओं की स्थूल स्वरूप आ गया। अतएव यह स्थूल शरीर का दृष्टांत है जिसमें निरुद्ध हो गए हैं आप, अज्ञान के द्वारा निरुद्ध हो गया विवेक ज्ञान निरुद्ध हो गया, अज्ञान की वाह वाह चल रहा है यहां पर मौज मस्ती हो रही है, अज्ञान की महिमा देख रहे हैं। व्याप्त है इस समय अज्ञान पूर्ण रूपेणा और आपको पूर्ण रूप ढक करके व्यवहार करा रहा है। ज्ञान संबंधी व्यवहार नहीं होता और अज्ञान अपना व्यवहार करा देता है, ये विशेषता है। अथवा एक और तरीका आवरण त्रय जो माना गया है पंच रूपेण विभक्त समझाते पहले उसको तमह मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र नाम से पांच आवरण पुराणों में नाम आता है। ये सभी पुराणों में लगभग ये विचार है, आवरण को पंचधा विभक्त करके समझाया है। लेकिन उसको इन्होंने श्रुति में तीन ही प्रकार लिया, मोह महामोह को मोहत्व ने एक कर दिया, तामिश्र अंधतामिश्र को तामिश्रत्व ने एक कर दिया, तो तीन हो गए ना तमह मोह मोह महामोह को एकीकरण हो गया, तामिश्र अंधतामिश्र को एकीकरण कर दिया, तो पांच को तीन में कर दिया, तीन आवरण मान लिया। इस बात को नीलकंठी टीका में स्पष्ट कहा है। तो नीलकंठी अगले पन्ने में आवरणीयस्य त्रैविध्या तद अनुगुणम दृष्टांत त्रयम् ज्ञेयम्। आवरणीय तत्व तीन है इसलिए उसके अनुरूप यह दृष्टांत तीन समझना चाहिए। ये संकेत वारुण त्रिकोण है तो यही है तमह मोह और तामिश्र, तामिश्र स्र तमह मोह तामिश्र। मोह में आप जो है महामोह को अंतर्भाव करेंगे और तामिश्र में अंध तामिश्र को अंतर्भाव करना है, ये ध्यान रखना। अन्य तरह कभी पढ़ोगे पांच का और दिमाग में आएगी स्वामी जी तो तीन बताए तो गलत बता दिए, इसलिए विषय बता दे कभी कोई पुराण पढ़ोगे कहीं सुनोगे या देखोगे समझोगे तब समझ रहे पांच को तीन में अंतर्भाव कर दिया गया है। तामिश्र क्या है? हाँ ये जो अस्त में क्या है तमह मोह महामोह तामिश्र तामिश्र जो नाम दिया गया है इन चीजों को, ये पांचों चीजें पंचावृत्तियां सूक्ष्म विचार है ना शास्त्रों में जो दर्शाया गया उसको त्रैविध्य में जो कह रहे हैं हम उसका कारण क्या है उसको समझना है। मोह क्या चीज है? मूल रूप अविद्या, अविद्या को सीधा सीधा मोह कर दिया जाता है। तमह अविद्या, मोह क्या है? अविद्या का कार्यभूता विक्षेप, विक्षेप महामोह विक्षेप कार्यभूत कामना, जब कामना से उसका नतीजा क्या है, पहले तो अच्छा लगता है, बाद में कामिश्रा शोक कहा, और उसका भी नतीजा क्या है, बंधन दुखम अंधता, बंधन को ये क्रम से कुछ लोगों ने लिया है, अलग अलग मत इसमें भी, ये हमने सामान्य रूपेण जो स्वीकृत है वो मत बता। भागवत में दो टीकाकार इसको दो अलग अलग ढंग से बोला, चूर्णिकाकार ने अलग बता दिया और अन्वितार्थवान ने अलग ढंग से बता दिया, और लेकिन मुख्य रूपेण से श्रीधरी को लेते हैं प्रसिद्ध वहां पर, तो यही लेते हैं श्रीधरी। और पहला वाला ईश्वर तत्व का आवरण को बता रहा है, दूसरे वाला अंत्यकरण तत्व को आवरण कर रहा है, तीसरे वाला विशिष्ट को आवरण करके व्यापार रहितता को बता, व्यापार अक्षमता को बता रहा है। धूमेन आवृते वन्नी, ये बता रहा है कि आपके हृदय में ईश्वर भी है, अंतकरण आप अंतकरण आवचिन चैतन्य, और उसी अंतकरण आवचिन चैतन्य में साक्षी रूपेण ईश्वर भी बैठा हुआ है, साक्षी चैतन्य रूपेण अतएव गाते वो जो ईश्वर है वह आवृत हो गया, वह संयोग संबंधी है, से धूमेन आवृते वन्नी सहज है, सहज रूप में आम आदमी ईश्वर को मानता है, सहज रूप में ईश्वर संबंधी मोह सभी में है, ईश्वर को मानना नहीं मानना तो परंपरा है, मजबूरी है, घर में पैदा हुआ मानते हैं तो मान रहा है, यानी अंदर से तो नहीं मानता, अधिकतर ऐसे ही है। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो समस्या कहां से है, सबसे पहला सहज रूप में ईश्वर तत्व का आवरण हो जाता है, तभी अहंकार काम कर पाता है, ईश्वर तत्व का आवरण भंग हो जाए अहंकार क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। पहला सीढ़ी है ईश्वर तत्व का आवरण, फिर दूसरी में क्या हुई, अपने खुद का अंतकरण का आवरण, इसलिए जीव का अपने वास्तविक स्वरूप का विवेक नहीं हो पाता है, और तीसरी अवस्था में जीव ने अपने अपना वास्तविक स्वरूप का आवरण कर लेने के कारण से अपने सकल सामर्थ्य का आवरण हो गया, अतः व्यापार अक्षम हो गया, ज्ञानानुकूल व्यापार करने के क्षमता रहित हो गया, विवेक रहित हो गया, वैराग्य रहित हो गया, और ये तमा मोह सारी चीजों से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए पहला दृष्टांत लेते हैं ईश्वर आवरणार्थ, दूसरा दृष्टांत अंतकरण आवरणार्थ, तीसरा दृष्टांत विषय जीव की अक्षमता की प्रकाशन करने के लिए है, कि गर्भस्थ जो बच्चा है कुछ भी करने में अक्षम है, उसी प्रकार ये जीव भी क्या है, लगता क्या करें, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, जो भगवान चाहेगा वो होगा, हम क्या विवेक करें, क्या वैराग्य करें, क्या ईश्वर क्या परमेश्वर, ये जो लपड़ा सपड़ा कुछ नहीं जानते, हम तो बस कमाओ खाओ सो और कुछ क्या करना है, लपड़े में पड़ गए, हमारे बस की बात नहीं है, सब समझ में नहीं आती है, मैं सत्संग में चला रहा क्या वहां जाकर तो क्या बोलते, सब खोपड़ के ऊपर से चला जाता है, कुछ भी टिकता ही नहीं, सुनते तो है याद भी नहीं होता है, जब सुन भी ले तो याद नहीं होता, हाँ और ज्यादा तो कुतर क्यों, क्या करे, श्रवण तो भी हमने बुद्धि बोला है ना, श्रुति कह रही है, सुन सुन के भी प्राप्त होने वाला है, नहीं तो छोड़ो इसे, बिल्कुल अपनी अक्षमता, ऐसे लगता है कि बिल्कुल आदमी नपुंसक हो गया, कुछ भी करने में अपने आप को क्षमता ही नहीं समझता, अरे अध्यात्म यात्रा को भूल ही गया, अध्यात्म के नाम से डरता है, पूजा पाठ के नाम से डरता है, भजन के नाम से डरता है, और कई घर के लोग ऐसे हैं कि बच्चे कोई साधु के पास जाने नहीं देते, साधु के पास डरते इतना, अरे बच्चा कहीं साधु ना हो जाए, अरे भाई क्या हो गया, तो तुम्हारा कुल का कल्याण हो जाए, साधु हो भी जाए तो भला है, ठीक नहीं सोचते मूर्ख लोग हैं, नहीं हाँ? कनिष्ठ नहीं समझते हैं, डरते हैं, कनिष्ठ नहीं समझते, तो खतरा है ये हमारे बच्चे को भगा के ले जाके सोचेंगे, तो जो रात या तो बच्चा साधु बन जाएगा, बच्चे को भगा के ना ले जाए, डर रहता है, इसलिए ईश्वर संबंधी मोह सबसे पहला हो गया आवरण का दृष्टांत, इसलिए वह सहज है, और आगंतुक क्या है, खुद के कर्मों से हमने अपने आप को ढक लिया है, कर्मों के अधीन हम हो रहे हैं, कर्म की वासना अनादिकालीन अनादि संसार में चले आया हुआ है, वह आगंतुक होने से आदर्श और मलिन दूसरे का आ गया, और इन दोनों के कारण से अपनी अक्षमता हो गई है, जब ईश्वर संबंधी मोह हो गया, आवरण हो गया, और स्वसंबंध भी आवरण हो गया है। अब क्या रह गया आदमी के पास, अज्ञानी अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण से अपने आप के ज्ञानानुकूल व्यापार में अक्षम मानता है और अज्ञान अपनी मौज मस्ती करा देता है। इस प्रकार से भी इसको समझाए हुए हैं। अब देखिए भाष्यकार क्या बोलते हैं, धूमेन सहजेन आवृत वन्नी प्रकाशात्मक अप्रकाशात्मक धूम के द्वारा। धूम कैसा है, सहज वस्तु है। ये बड़ा आश्चर्य होता है जब आप लकड़ी ढोक के लाते हो, लकड़ी ढोक के ला रहे हैं आप, उस लकड़ी में आग है लेकिन आपको जलाता नहीं। आग है या नहीं है, जलाता है, धुआं भी है उसमें। जब आग है तो धुआं भी होगा, कार्य कारण है, कार्यवाही मान है, लेकिन धुआं आपके आंखों को तंग करता नहीं। लकड़ी को ढोक के लाते हैं, जो लकड़ी के अवस्था में जो धुआं और अग्नि जैसी है वही काम की सूक्ष्म अवस्था है। लकड़ी रूपी दृष्टांत में घटा लीजिए सब, तो सूक्ष्म अवस्था है। और जो उस लकड़ी को आपने जलाने के लिए तैयार किया, काट छांट के टुकड़े बना के डाल दिया, माचिस जलाते हैं, तो शुरू में क्या होता है, हल्का सा आग शुरू होता है, हल्का सा होता है और थोड़ी सी धुआं निकल, स्थूल अग्नि प्रकट हो रहा है। इन उत्तरी अवस्था में है वो आपको खास जलाएगा भी नहीं, जला भी नहीं सकता। थोड़ा हवा मारते हो आप, फुक फुक फुंक मारते हैं ना, फुंक मार पाइप उप लेते हैं किसी सजा से फुंक मार तो उसको बढ़ा दें, ये आगंतुक है। तो सूक्ष्म अवस्था के बाद सहज हुआ, सहज में हल्का सा प्रकट हुआ था वो, सच में हल्का प्रकट हुआ उसको आपने और बारंबार फूक मार के बढ़ा दिया। जब बारंबार इच्छा जगती है क्योंकि स्थूल तर अवस्था और अंत में ऐसा भग भग जलने लग जाता है, सबको जलाने को तैयार हो जाता है, आपको जला देता है कामना, वही व्याप्त हो जाता है, आप पर हावी हो जाता है स्थूलतम अवस्था। तो सहज हो गया प्रथम जो प्राकृति है अग्नि का, उसे फूंक के बढ़ाया वो स्थूल के बाद स्थूलतर हो गया। वो आगंतुक है, आप यदि फूंक नहीं मारते या हवा कहीं से आता नहीं जुड़ता नहीं तो आग बढ़ेगा नहीं, वहीं बुझी जाएगा। कई बार होता है आप जलाते हो वो कुछ बुझ जाता है, फिर जला फिर बुझ जाता है। कभी कभी हम देखते हैं यहाँ छत के ऊपर कोई पतन रात्रि में बैठता है, तीन चार बार माचिस, तीन चार माचिस लगती है वहां पर, तो समझ में आती कोई जलाया होगा, क्या जलाया भगवान जाने। फिर जलाने की कोशिश की और जली नहीं, तीन चार बार तो जलाना पड़ा। यही होता है स्थूल अवस्था जो प्रकट प्रथम प्रकट होता है वो टिकाऊ नहीं होता, कई बार वो बुझ जाता है। दोबारा जलाओ, तीबारा जलाओ, फूक मारो और उसको तेजी करो, जैसे आपकी कामना क्या करती है वैसे, और स्थूलतरता के लिए बारम्बार जगती है स्थूलतर। और जब पूर्ण रूपेण विकसित हो गया सुल्तम अवस्था में, काम आप पर हावी हो जाता है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको जलाने को तैयार हो जाता है। जिस आग को आपने बढ़ाया वही आग अंत में आपको जलाता है, उसी जिस काम को आपने समर्थन दिया वह काम आपको जला के नष्ट कर देता है, पूर्ण व्याप्त कर लेता है, विवेक खत्म हो जाती है। इसलिए यहां दृष्टांत इस प्रकार समझ लीजिएगा, मले ने छो भाषण से लिखा दिया प्रकाशात्मक अप्रकाशात्मक प्रकाशात्मक वन्नी को अप्रकाशात्मक सहज धूम के द्वारा आवृत दे यथा, जिस प्रकार से आवरण कर लिया गया यथा वा अथवा आदर्शो मलेन च। भाष्यकार तो उसका विकल्प कर दिए हैं, काम की तीन अवस्था नहीं मान रहे हैं, अथवा अथवा करके आदर्शो मलेन च तो उल्बेना गर्भ वेष्टनेना जरायु जरायुना आवृत अथवा उल्ब मने गर्भ का वेष्टन जो होता है ऊपर एक झिल्ली सा होती है, पर्दा सा होता है पतला सा, उसको कहते हैं उल्बा गर्भ वेष्टन। उसके द्वारा जरायुना, उसको जरायु भी कहा जाता है, उसके द्वारा आवृत आच्छादित हो गर्भ, आच्छादित गर्भ जैसे तथा ठीक उसी प्रकार से तेन कामेन इदम आवृतम भवति, उस काम के द्वारा यह आवृत है ऐसा समझना चाहिए। भाष्य प्रदीपिका का अंतिम पंक्ति देखिए, प्रथम दृष्टांतेन आत्मस्वरूप प्रकाशात्मकत्वं द्वितीयेन ज्ञाय द्वितीयेन यथावत् विशेषस्वरूप प्रतिभानात्मकत्वं तृतीयेन ऊहापोहात्मकत्वं ज्ञानस्यावृतमिति बोध्यम्। ये थोड़ा अलग ढंग से ले रहे, इसलिए मैं जानते को उठाया। ज्ञान को तीन रूप मान रहे, ज्ञान का तीन रूप है, ज्ञान का तीन स्वरूप है। पहला स्वरूप क्या है? शुद्ध स्वरूप है, बस सहज रूप में आवृत विद्या के द्वारा। दूसरा स्वरूप क्या है? प्रत्येक विषय को प्रकाशन करने का स्वरूप है, प्रत्येक चिंतन होकर के विषयों को प्रकाशन करने का स्वरूप है। अंतकरण चिंतन होकर के ज्ञान को मतलब घटादियों को प्रकाशन करने का स्वरूप है। विषय है ना, विषय स्वरूप प्रतिभानात्मकम को दूसरा, ये आगंतुक है। अंतकरण आगंतुक हो गया, अध्यारोपित चिंतन हो गया, इसे अंतकरण चिंतन क्या है? आगंतुक है, यानी उसमें भी प्रकाशकत्व है, वो भी विषय को प्रकाशन करने सामर्थ्य रखता है। यानी अंतकरण चिंतन ही प्रत्यवचन चेतन रूपा विषयचन चेतन से एकीभूत होकर के प्रत्यवचन चेतन के द्वारा प्रकाशन करता है, उस प्रकाशन को ढक दिया। ज्ञान का दूसरा स्वरूप है, और ज्ञान का तीसरा स्वरूप क्या है? वह आपको करने का सामर्थ्य। इदम इत्थम न वह, ये विचार करके वह आपको कर स्थूलतम स्वरूप है ज्ञान का। ज्ञान का सूक्ष्म स्वरूप क्या है? किसी वृत्त्यादि से अनवच्छिन्न अवस्था, वृत्त्यादियों से अनविच्छिन्न, अनविच्छिन्न अवस्था का नाम, अपरिच्छिन्न स्वरूप का नाम ज्ञान का मुख्य शुद्ध स्वरूप। वो पहला लिया, वह सहज रूपेण अविद्या से आगे। फिर अंतकरण रूपा जिस उपाधि आ गई, तदवचिन चैतन्य हो गया, जो सकल विषयों का भाषक रूपेण विद्यमान चैतन्य है, वो जो ज्ञान है वो दूसरा है, वो आगंतुक है। उसके लिए मलेना आदर्श यथा दृष्टान दिया है, वह ज्ञान का दूसरा स्वरूप है। वह निकृष्ट हो गया ना, शुद्ध से उपाधि से विशिष्ट हो गया, उपहित हो गया, तो निकृष्ट हो गया। उससे भी क्या है? और आगे बढ़ गया, उपाय से जानव वस्तु के बारे में ऊहापोह करने के चिंतन में लग गया। यह ऐसा है, वैसा है, वैसा है, यह ऐसा है, हमेशा कल्पना करते ही रहता है। हर आदमी की वजह से स्वभाव बना हुआ है, एक दूसरे को देगा शायद ऐसा होगा सोचने लग जाते हैं, शायद वो वैसा होगा ऐसा सोचने लग जाते हैं। ये जो आदमी का ऊहापोह करने की सामर्थ्य है, वो भी ढक जाता है काम वासना का अत्यंत द्रेप होने पर। ऊहापोह करने सामर्थ्य खो गया तो विषयों के भोग में लिप्त हो गया। जब विषय भोग काल में क्या हो जाता है? काम पूरा हावी हो जाता है, जब तब पूर्ण रूप में ना विवेक नष्ट हो जाता है, ऊहापोह करने सामर्थ्य खत्म हो जाता है। ज्ञान की तीन अवस्था, शुद्ध अवस्था, उपाधि उपहित अवस्था और उसका स्थूल अवस्था जो आप ऊहापोह करने की अवस्था है, इन तीन का आवरण मान लिया। ज्ञान की तीन अवस्थाओं का आवरण ऐसा मान कहते हैं। वह वैरी है, लेकिन कैसा वैरी है? वो वैरी को आपने तीन दृष्टांतों से समझा दिया। अवतरणिका में भाष्यकार ने कहा था ना, कथम वैरी थी दृष्टांत ही प्रत्याय थी। तो वैरी किस प्रकार है उसको दृष्टांत के द्वारा बोध करा रहे थे, यही दिखा था। इसलिए किस प्रकार है वो? आपके ज्ञान को आवरण करने के कारण से या कामना को हम वैरी कहते हैं, और किस प्रकार से ढकता है तो तीन दृष्टांतों से समझा दिया गया। और आप कहते हैं वाक्य में किसका कैसा वैरी है? क्योंकि ज्ञानी के लिए नित्य वैरी है और अज्ञानी के लिए अनित्य वैरी है। क्योंकि ज्ञानी भोग काल हो या अभोग काल हो, दोनों ही अवस्था में उसको मानता है दुख रूप है। इच्छा चिकी वो समझता है ये इच्छा ने अनादिकाल से मेरे को अनर्थ में डाला हुआ है, ये खतरनाक वस्तु है, मेरा महान शत्रु है, ऐसा कामना का उगते ही बराबर समझ लेता। विवेक कितना जगा हुआ वो ज्ञानी, ज्ञान से ब्रह्म ज्ञानी नहीं लेना, पूर्ण विवेक ज्ञानी को लेना। विवेक विज्ञान जिसका संपन्न, जिसका पूर्ण विवेक विज्ञान जागृत है, उसको कामना के अंकुर अवस्था में ही वो समझ लेगा। ओ ये चक गया, अब मेरे को ले जाएगा गड्ढे में, निश्चित रूप से अनर्थ में डालेगा, परंतु सतर्क हो जाता है, उसको पल्लवित होने नहीं देगा, अंकुर दशा में खत्म कर देगा। इसलिए कामना का उत्पन्न होते हुए मैंने अभोग कभी दिया नहीं है, विषय प्राप्ति भी हुई नहीं, उसके पूर्व काल से ही वही समझ गया। और अज्ञानी का क्या हाल है, पूर्व काल तो उसको दुख रूप मानता नहीं, भोग काल में भी दुख रूप नहीं मानता, भोग काल बड़ा खुश होता, मेरी कामना पूरी हो गई है, मेरी इच्छा पूरी हो गई, ये चीज मेरे को मिल गया, बड़ा खुश होता है। तो वह कामना को इस तरह पर मित्र मान, शत्रु नहीं। लेकिन कामना पूरी होकर कुछ समय बीतने के बाद परिणाम रूप क्या होगा, दुख ही मिलना है। तब कतरे ये जो कामना जिसका पीछे पड़ा और विषय को बटोरा, कुछ मौज करा, इन्नंत मेरे को उसका नतीजा दुख ही मिल रहा है। अब उस काम को जब बीत गया, अब उसको वैरी मानने लगता है। इसलिए कभी वैरी कभी मित्र है, ये अज्ञानी के लिए। ज्ञानी के लिए सदा ही वैरी होने से विशेषण दिया भगवान ने, नित्य शब्द देकर कहने, देखिए आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानले न च आवर्धन ज्ञान कामेना नित्योरिना ज्ञानिनो ज्ञानम आवृतम भवति। ज्ञानी का मने विवेकी पुरुष का परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी भी हो सकता है, साधारण विवेकी भी हो सकता है। ऐसा जो व्यक्ति का जो ज्ञान है, जो विवेक ज्ञान है, ज्ञान से क्या है ना विवेक ज्ञान, वो भी है सब टीका में दिखाएंगे उसको। ये तेना नित्य वैरिणा कामेना आवृतम भवति, काम रूपेण आवृतम भवति। काम रूपेण नित्य वैरिणा एतेन जो कहा, वो कैसा है वो काम रूप, मान लो क्या दिक्कत है, आप इतना पीछे पड़े हो कामना का पीछे, और उसका नष्ट करने में लगे रहते हो, और कहते महावैरी महाशत्रु सतर्क रहो, इतना बोलने क्या जरूरत है भगवान को। कारण यह है दुष्पूरेण अनलेन, क्योंकि बड़ा कठिनाई से इसकी पूरी हो पाती है दुष्पूर। एक जो कामना जगती है सम्यक प्रकार के पूरी हो ही नहीं सकती, जिसकी जैसी कामना वैसे काम कभी हुआ नहीं हो सकता, कुछ न कुछ उसमें कमी रह जाती हमेशा। आप किसी भी को काम को करके देख लो या बुला के करा के देख लो, वो करके जाने के बाद आप कहेंगे इसमें कमी है, कुछ न कुछ कमी दिखेगा ही। खुद भी कर लोगे ना, खुद भी करने के कारण स्वयं उस समय तो दोष नहीं दिखेगा, इन बाद में उसमें भी कमी दिखाई, अरे हमने किया लेकिन इसमें भी कुछ गड़बड़ है। दुष्पूर अनलेन न विदित अलम पर्याप्त स अनलम तेन अनलेन, कभी इसकी पर्याप्ति समाप्ति होती नहीं। कई बार लिस्ट बनाओ, लिस्ट का कोई अंत ही नहीं, रोज रोज बनते जाएगा, रोज रोज मिटते जाएगा, चक्कर चलते ही रहता है। अपने आप संतोष, एक संतोष बिना तृष्णा भी भूख कभी नहीं मिटेगी। संतोष करो, जो है जैसा है उसे प्रसन्न रहो, इसके अलावा और कोई रास्ता, एक संतोष बिना कृष्णा रूपी भूख नहीं मिटे। वेदांत के श्री गर्जन कर कहते इस बात, कभी नहीं हो सकता है इसकी मिटा। अच्छा काम रूपेण कौन थे, अच्छा कहा है यहां पर, और कौन थे दो है बात या विचारणीय, अच्छा क्यों कह रहे हैं युव अर्थ में, एक अर्थ हम ले लेंगे न विद्यालम पर्याप्त अनला तेन अनलेना अथवा अनल वन्नीना अनलगत अग्नि को अग्नि के सदृश अनलेन इव, जैसा अग्नि के सदृश, अग्नि के लिए कितना भी घी डालो कमी रहता, और डालो जितना भी डालो सारा संसार भर का डाल दो तो भी उसका पेट कभी भरने वाला नहीं है, सबको जला के राख कर देता है फिर भी भूखा रहता है, तो और कोई कुछ डाल दे तो मैं उसे भस्म कर दूं। इसलिए अनलेन इव वनिन्ना इव, क्योंकि श्रुति ने स्वयं कहा है ना वहां पर, न जात काम कामाना उपभोगे न शाम्यति हविषा इव, कृष्ण वर्त्मना। कृष्ण वर्त्मना मैंने क्या है? अग्निना। कृष्ण मैंने काला रंग वाला है ढक्कन जिसका, कपड़ा जिसका, मैंने धुआं है कपड़ा जिसका, धुआं है कपड़ा जिसका, कवच जिसका, उसको कहते हैं कृष्ण वर्त्मना वर्णिना। वो इसलिए युवा का ध्यान लेना, युवा अर्थ है। और कौन्तेय यह संबोधन महत्वपूर्ण यहां बताना चाहते हैं अर्जुन। कौन्तेय कभी पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहां चाणक्य का पतन है, नीति शास्त्रकार का। स्त्री के स्वभाव वह पुरुष के अपेक्षा से 8 गुणा ज्यादा कामना मानते मानते हैं। स्त्री का स्वभाव 4 गुणा ज्यादा खाने का, 8 गुणा ज्यादा काम वासना का बता रहे, और 16 गुणा ज्यादा सोने का है। सोना चाहूं? हाँ। नहीं नहीं, सोना गोल्ड पुरुष नहीं बोलता है, लेकिन वो चेन चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिएगी। 16 गुणा चाह गोल्ड संबंधी ज्यादा होता है। और एक चीज है जो 32 गुणा ज्यादा बता दिया, मैं नहीं बोलूंगा। 4 8 16 32 या काम से तात्पर्य हमारा 16 गुणा ज्यादा बता दिया, नहीं 8 गुणा, सॉरी 8 गुणा ज्यादा बताया। इसीलिए अरे कौन थे या तुम भी स्त्री का संतान है ना, कहीं ऐसा ना हो स्त्री का स्वभाव तेरे ही अंदर आ गया और संन्यास की कामना कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। संन्यास की कामना का तुम्हारे अंदर कोई अधिकार नहीं है, उसकी तुम कामना कर रहे हो। और यह कामना से संन्यास की कामना करके तुम संन्यास प्राप्त भी कर लोगे, उसको कभी पूरा नहीं कर सकते। दुष्पूरे न अनल चे उचित और अनुचित सकल की कामना करने के स्वभाव सर्वसामान्य स्त्री में है, और वह स्वभाव तेरे अंदर आ गया है कि तुम भी उचित समझे बिना अनुचित की कामना कर रहे हो, इसको तुम नष्ट कर दो, त्याग दो। ये संकेत के लिए कौन्तेय संबोधन मिला, क्योंकि इसका किंचित विशेष सिद्धि मात्र से, किंचित कामनाओं की पूर्ति मात्र से ही लक्ष्य सिद्धि नहीं हो सकती है, और विषय की तृष्णा मिट जाए यह नहीं हो सकता है। एक ही रास्ता है, विषय दोष दृष्टि रेव, विषय में दोष दृष्टि के बिना और कोई रास्ता नहीं है कामनाओं से मुक्ति पाएगा। जिस चीज की कामना करेगा उसे तुरंत दोष दृष्टि देखो, तब कामना पीछे हटेगा। कामना को मारोगे कैसे? मारी नहीं सकते, ऐसा चीज है। इसलिए विषयों में दोष जो दोष दृष्टि जो देखने की सामर्थ्य रखता है वही व्यक्ति कामनाओं से बच सकता है। हाँ, विवेक। विवेक के बिना तो हो ही नहीं सकते, दोष दृष्टि कैसे होगा, दोष दर्शन कैसे होगा? नित्यानित्य का विवेक करने वाला व्यक्ति विषयों में दोष दर्शन कर सकता है।